I ty otwórz konto przekorzystne z premią 200 zł, jak Sebastian Kawa, 15-krotny mistrz świata w szybownictwie. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Premia 200 zł jest przyznawana klientom nowym lub z niskimi saldami rachunków za otwarcie do 31 marca 2020 roku konta przekorzystnego z kartą i aplikacją PeoPay na pekao.com.pl lub w aplikacji PeoPay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pekao.com.pl/konto. W aptekach dostępne są tabletki do ssania Halitomin, blokujące nieświeży oddech. Według 85% badanych, suplement diety Halitomin likwiduje nieprzyjemny zapach z ust lepiej niż gumy do rzucia. Halitomin, prawdziwy broker nieświeżego oddechu. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Więcej o badaniu konsumenckim na halitomin.pl. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 18. Program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Rozpoczynamy trzecią godzinę naszego spotkania. Mamy środę, jest 26 dzień lutego. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Filip Jarek. Będą specjalne rekomendacje dla dyrektorów szkół na wypadek zagrożenia koronawirusem. Ruszył proces marszałka województwa pomorskiego, który jest oskarżony o poświadczenie nieprawdy w oświadczeniach majątkowych. Mieczysław Struk nie przyznaje się do winy. Zdaniem ukraińskich mediów w kraju może dojść do zmiany premiera. Szanse na to stanowisko ma jeden z oligarchów. Resort Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotuje rekomendacje dla dyrektorów szkół, jak należy postępować w razie zagrożenia epidemiologicznego. Ma to związek z koronawirusem, którego przypadki zakażeń w ostatnich dniach stwierdzono w kolejnych europejskich krajach. Szef Resortu Edukacji Dariusz Piątkowski mówi, że rekomendacje przypomną najważniejsze zasady bezpieczeństwa. Zasady niechodzenia chorych dzieci do szkoły, chorych nauczycieli również i reagowania, jeżeli w danej szkole, w danej gminie pojawia się jakieś zagrożenie. No trudno, aby minister z Warszawy decydował o każdej najmniejszej miejscowości i decydował o tym, jaka decyzja w danym momencie jest najlepsza. Jutro w ministerstwie odbędzie się spotkanie z kuratorami oświaty, na którym zostaną przypomniane zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego. W najbliższych dniach w sprawie koronawirusa można też spodziewać się nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu. Zawnioskowało to do marszałek Elżbiety Witek prezydent po spotkaniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z przedstawicielami rządu i służb. Andrzej Duda podczas wizyty w mazowieckim Garwolinie powiedział, że posiedzenie prawdopodobnie odbędzie się jeszcze w tym tygodniu. Zaapelował także do mieszkańców o odpowiednią profilaktykę. Proszę Państwa już o takie bardzo wstępne środki ostrożności, czyli jak najczęstsze mycie rąk, bo to jest bardzo ważne, żeby mieć czyste ręce, żeby nie dotykać twarzy rękami, które nie są świeżo umyte. To są takie podstawowe, absolutnie podstawowe środki bezpieczeństwa. Powtarzam, mimo że żadnego zachorowania w Polsce nie stwierdzono. Zdaniem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że koronawirus dotrze do Polski, ale jak zapewnił, służby są gotowe przeciwdziałać ewentualnej epidemii. Ruszył proces marszałka województwa pomorskiego. Prokuratura oskarża Mieczysława Struka o składanie nieprawdziwych oświadczeń majątkowych. Prokurator Agnieszka Barbarowicz. Po pierwsze, zaniżył składniki w postaci środków pieniężnych. Po drugie, nie podał prywatnej pożyczki w kwocie 50 tysięcy złotych, którą to pożyczkę zaciągnęła Mariola Struk, aczkolwiek w czasie trwania wspólności majątkowej. Nie podał również działki zakupionej między innymi ze środków pochodzących z tej pożyczki położonej w Rykowie Górnym oraz pan marszałek nie podał faktu zasiadania Fundacji Centrum Solidarności. Mieczysław Struk nie przyznał się do winy. Według niego sprawa ma charakter polityczny. To jest dopiero początek procesu. Ja jeszcze raz to podkreślę, że w tej kwestii jestem niewinny. Dzisiaj to wyraźnie oświadczyłem i na obecnym etapie nie będę udzielać jakichś szczegółowych wyjaśnień. Mam takie do tego prawo. Marszałkowi grozi 8 lat więzienia. Po śmierci 19-latka w łomżyńskim szpitalu specjaliści po raz kolejny przypominają, jak groźne są e-papierosy. Nastolatek zmarł z powodu niewydolności oddechowej. Zdaniem lekarzy wpływ na to mogły mieć właśnie e-papierosy. Eksperci zwracają uwagę, że wielu młodych ludzi traktuje jak inhalatory, do których można dodać różne substancje, dopalacze, ale nie tylko, mówi dyrektor Fundacji Prolegę w Opolu Marcin Kosmala. Tam się dodaje również haszysz, tam można dodać również twarde narkotyki, czyli na przykład amfetaminę, więc sam e-papieros to jest jedna sprawa, to co młodzież do tego dolewa i z czego korzysta, tutaj spektrum tego jest bardzo szerokie. Od początku roku w całej Polsce lekarze stwierdzili kilkanaście przypadków bardzo poważnych chorób płuc spowodowanych przez palenie e-papierosów.

księżyc odbija niczym w lustrze. Czas stoi w miejscu, jakbym trzymał go na łóżce. Spokój przenika przez skórę, dreszcze potęgują ucztę. Życie karmię obrazami, wycieczka po nocy. Noc na podróż nieznane, nie zabierzesz mi marzeń, bo tylko w nich mogę być panem. Myśli tworzą kaskady, umysł przesiąka krajobrazem. Słowa prowadzą powoli przez kolejne skrzyżowanie. Widzę spontanne barwne jony, odbite od szybu. Czy chcę karmić kolorami, zanim zabiję je świn. W objęciach miasta chodnikami, krótki z przeznaczeniem. Wielki ważny cel, te eskapady zamieniam otoczeniem. Tryb słyszy kolejne takty dźwięków tłuczonego szkła. Umysł mój pełen inspiracji, jasnych jak latarni blask. Sam na sam bitwa z myślami, nieskończony plan. Kocham ten stan, chodząc nocami, drogami uśpionych dnia. A kiedy księżyc w zenicie zdrabione przygody, szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie zdrabione przygody, szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc. Laboratorium. Księżyc w zenicie zdrabniony przygody, szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie zdrabniony przygody, szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc. Laboratorium. Tak brzmi Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 16 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. W Karkonoszach każdy kolejny rok przynosi nowe rekordy. Turystów przybywa tu lawinowo. Sam tylko Karkonoski Park Narodowy odwiedza rocznie 2,5 miliona osób. Co za tym idzie, zmienia się infrastruktura regionu. Hoteli przybywa jak grzybów po deszczu. Co jednych cieszy, dla innych niestety staje się problemem. Zaczyna bowiem brakować wody w miejscowościach turystycznych. Są problemy z oczyszczeniem ścieków, wydłużają się korki, mówi Andrzej Musielski z gminy Sosnówki. Pojawiła się gigantomania. Inwestorzy, wielka turystyka, wyciągi, kapitał zagraniczny. Oni nie pracują na rzecz tych ludzi, którzy tu mieszkali i mieszkają, ale dbają o własne zyski. Radny Skarpacza Grzegorz Kubik jest jedną z tych osób, które konsekwentnie i od wielu lat przekonują, że znaleźliśmy się na równi pochyłej, na której przyspieszamy do katastrofy, czyli dnia, kiedy nastąpi odwrót turystów ze zniszczonego krajobrazu Karkonoszy. To miasto jest przeinwestowane, co niektórzy tego nie zauważają, że dzisiaj może mają pieniądze i może mają możliwość wynajmowania pokoi, ale za 50 lat nie będą mieli. I co wtedy zrobią? Do Karpacza nie przyjechałby nigdy, gdyby nie było tego krajobrazu dookoła, tych gór i tej architektury, bo ona jest specyficzna dla naszego miasta. Inwestycje turystyczne zabierają wodę, coraz większe są problemy z oczyszczaniem ścieków, a to jedynie część problemów, mówi Katarzyna Adamczyk, nadleśniczy nadleśnictwa Śnieżka w Kowarach. W tym regionie mocno rozwijającym się turystycznie, jednak już w znacznym stopniu ograniczono siedliska bytowania zwierzyny. Dziki, sarny zaglądają już mieszkańcom do okien, a jeżeli ograniczymy kolejne tereny, no to tych zwierząt wokół osiedli ludzkich będzie coraz więcej. Są pomysły na rozproszenie ruchu turystycznego po innych gminach i miejscowościach regionu jeleniogórskiego, mówi starosta Krzysztof Wiśniewski. Karkonoski Park Narodowy jest już przeładowany turystami, przepraszam za to słowo, ale taki jest fakt, więc musimy zastanowić się, w jaki sposób kierunkować ten ruch turystyczny na tereny innych gmin. Po czeskiej stronie Karkonoszy takiego problemu z budową nowych hoteli i apartamentowców nie ma. Wiele miejscowości jest tam jednak w Parku Narodowym. W Polsce nie są. Nie ma też w naszym kraju żadnej instytucji, która na poziomie ponadgminnym, regionalnym mogłaby zadbać o krajobraz, mówi dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego Andrzej Raj. Taki model fantastyczny funkcjonuje w przypadku Wielkiej Brytanii. Tam parki narodowe są bardzo duże i w ramach ich kompetencji istnieje również nadzór nad urbanizacją danego obszaru. I to się fantastycznie sprawdza. U nas jest to zupełnie inaczej. Te kompetencje są podzielone na wiele instytucji. One są rozdrobnione i z tego wynika ten chaos urbanistyczny, jaki panuje na naszym terenie. Krzysztof Pleszewski z Centrum Sportu w Sosnówkach, który zajmował się dotąd budową hoteli i apartamentowców, a teraz chce inwestować w wyciągi i atrakcje, mówi, że branża nie chce przecież zarzynać kury, która znosi złote jaja. Karpacz już nie daje rady chyba odebrać tej całej bazy turystycznej, która napiera na ten region, i te gminy ościenne muszą powoli jakby wesprzeć no i Szklarską, i Karpacz w tym, co się tutaj zaczęło dziać, a tak naprawdę ta turystyka tutaj z roku na rok jednak się mocno rozwija. Spór o krajobraz w Karkonoszach nie jest niczym nowym. Przypomina o tym były zastępca burmistrza Karpacza, obecnie zastępca burmistrza Kowar, Ryszard Rzepczyński. Na przełomie XIX i XX wieku zaczęły powstawać w Karpaczu na przykład duże obiekty na 100-150 osób w szczerym polu na łące, gdzie obok pasły się krowy. Czy to nie zaburzało tego idyllicznego krajobrazu górskiej miejscowości? Były protesty, zakłócało to. Obecnie te budynki stawiane są jako wzór dobrego zagospodarowania przestrzennego tej przestrzeni górskiej. Z Karkonoszy relacjonował Piotr Słowiński z Radia Wrocław. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, teraz Limbowski, Matce Ziemi. Nie rusza się serce w twojej dłoni i już ci się nie chce ci bronić, tylko chować jak najgłębiej wszystko, co zostało jeszcze miękkie. Idź już, zostaw to wszystko, co już cię nie chroni, lecz boli. Oddaj to matce ziemi, dla której to jest jak słodki kwiat, wieda cud. Idź już. Idź wszystko, co już cię nie chroni, lecz boli. Oddaj to matce ziemi, dla której to jest jak słodki kwiat, bieda cud. Idź już. Idź już. Zostaw to wszystko, co już cię nie chroni, lecz boli. Oddaj to matce ziemi, dla której to jest jak słodki kwiat, bieda cud. Idź już. Idź już. Idź już.

A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Prawdziwy profesjonalista zasługuje na najlepszą ofertę. Dlatego teraz nowego Ducato mamy w atrakcyjnym leasingu 100% i z wysokimi rabatami. Odkryj moc możliwości dla Twojego biznesu w salonach i na fiatprofessional.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 18.30. Tej nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, początkowo miejscami także deszczu. Temperatura na przeważającym obszarze od minus 1 do plus 1, chłodniej miejscami na obszarach podgórskich i na Pomorzu. Tam od minus 4 do minus 2. Wybrzeże, tam będzie nieco cieplej tej nocy, około plus 2. Trójka. Program trzeci. 18.31 na zegarach. Wracamy do tematyki ekonomicznej. W studiu Eryk Kazanowski. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Dobry wieczór. Przed wyjazdem z biurem podróży agent turystyczny ma obowiązek poinformować nas o tym, o wszystkim, co się z tą podróżą wiąże. Przypomina o tym podpisany dziś w Ministerstwie Rozwoju Dekalog Dobrych Praktyk Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych. Dekalog podpowiada też, co powinni zrobić turyści i o co zapytać. O szczegółach Sylwia Zadrożna. W dekalogu dobrych praktyk agenci turystyczni radzą, aby uważnie przeczytać warunki uczestnictwa i umowę jeszcze przed jej podpisaniem. Choć akurat tutaj żadnych kruczków nie powinno być, mówi Marcin Wujec, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych. Umowy w turystyce są tak ostro sprawdzane przez UOKiK, że możemy tutaj zaufać tym umowom. Tam nie ma żadnych kruczków prawnych. Umowy zwykle są prosto skonstruowane. Mówią, gdzie jedziemy, kiedy jedziemy, jakie mamy świadczenia, kto jedzie, skąd wylatuje. Przed zawarciem umowy należy też zapytać, jakie dokumenty będą potrzebne do przekroczenia granicy i sprawdzić ich ważność. Jeśli wymagany jest paszport, to powinien on być ważny jeszcze co najmniej przez 6 miesięcy od daty powrotu. Agent turystyczny powinien też podpowiedzieć, jak najkorzystniej załatwić wizę, dodaje Marcin Chiliński z zarządu stowarzyszenia. W przypadku Omanu wizy wyrabiane na miejscu są dużo, dużo droższe niż te wyrobione online. Jeżeli korzystałem z usługi profesjonalnego agenta, to taki agent może zaproponować pomoc po prostu w przygotowaniu takiej wizy. Dla tego przykładowego Omanu to jest różnica ponad 200 zł za osobę. Kolejna sprawa dotyczy ubezpieczenia. Agent powinien doradzić, jaka polisa będzie najlepiej chronić klienta. Standardowe ubezpieczenia mają wykluczenia, jeżeli chodzi o choroby przewlekłe, czyli na przykład choroby wieńcowe. W tym momencie doświadczony agent wakacyjnego eksperta, wiedząc, że klient cierpi na takie choroby, doradza mu, że powinien takie ubezpieczenie rozszerzyć. I ogólnie klienta, który choruje na przykład na serce, agent powinien poinformować, dokąd może bezpiecznie pojechać, bo nie będą dla niego dobre ani wspinaczki w Himalajach, ani upały w Meksyku. Dekalog dobrych zasad współpracy tour operatorów z klientami to pierwsza tego typu inicjatywa, ale bardzo dobra, ocenia Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister rozwoju. Bardzo cenna inicjatywa, gdyż bezpieczeństwo podróżowania, bezpieczeństwo turystyki jest zasadniczym elementem, aby turystyka się rozwijała. Bo zadowolony z wyjazdu klient wróci, a dodatkowo poleci biuro podróży znajomym. Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w ciągu roku podpisywanych jest niemal 10 tysięcy umów o rentę dożywotnią. Około 20% z tych umów jest unieważnianych przez sądy z różnych względów, ale bardzo często okazuje się, że osoba, która podpisała umowę, została oszukana, wprowadzona w błąd lub nie była świadoma wszystkich konsekwencji. Niestety, tymi pokrzywdzonymi najczęściej są osoby starsze, które bezpowrotnie tracą własne mieszkania lub domy. Naszym gościem jest pani Marzena Rudnicka, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Dobry wieczór, pani prezes. Dobry wieczór. Umowa o rentę dożywotnią bywa także nazywana odwróconą hipoteką, bo działa w bardzo podobny sposób. To znaczy tak jak odwrócony kredyt hipoteczny. Wyjaśnijmy najpierw różnicę pomiędzy wspomnianym kredytem, odwróconym kredytem hipotecznym udzielanym przez banka rentą dożywotnią. Różnica jest zasadnicza. Odwrócony kredyt hipoteczny został wprowadzony ustawą o odwróconym kredycie hipotecznym, natomiast nigdy nie wszedł na rynek. czyli ustawa weszła w życie, natomiast żaden bank nie stworzył oferty, żeby przekazać ofertę na rynek i żeby seniorzy mogli z niej korzystać. Czyli możemy powiedzieć, że nie istnieje i nie jest dostępna dla konsumentów. A nie istnieje dlatego, że banki po prostu nie chciały skorzystać, nie jest korzystna dla banków jako oferta, są zainteresowane innymi usługami, takie ich prawo. Natomiast to, co funkcjonuje na rynku, to tak naprawdę funkcjonuje jedna forma bardzo różnie nazywana, ponieważ właśnie to jest nazywana hipoteka odwrócona, albo renta hipoteczna, albo umowa dożywocia, albo renta dożywotnia. Niektóre straszne są te umowy. Prawda? Tak nawet to okropnie brzmi. Tak naprawdę wszędzie mówimy o zapisach w kodeksie cywilnym, które pozwalają na to, aby w jakikolwiek sposób uregulować to zdarzenie ekonomiczne, czyli to przekazanie mieszkania. No i właśnie, do kogo jest kierowana tak naprawdę ta oferta? Do osób najczęściej powyżej 60 roku życia. Dlatego jeżeli dochodzi do nadużyć, no to siłą rzeczy właśnie w tej grupie konsumenckiej. Po drugie, odbywa się to w ten sposób, że taki senior sprzedaje swoje mieszkanie w momencie podpisania tej umowy, czyli przestaje być właścicielem własnego mieszkania. Może mieszkać, ale już nie będzie właścicielem. Tak, odbywa się to dla ważności tej transakcji. Musi to mieć forma aktu notarialnego. Po czym otrzymuje prawo dożywotniego zamieszkiwania w tymże mieszkaniu czy domu i to prawo powinno być dla swej ważności wpisane w dziale trzecim księgi wieczystej tej nieruchomości. To słaby moment całego oprócz procesu. Oprócz tego jest spisywana umowa do świadczeń dożywotnich, tak się to powinno poprawnie nazywać, w której określa się, że ta osoba będzie do końca swoich dni otrzymywała określone świadczenia pieniężne. A zatrzymajmy się przy tych świadczeniach. Czy te świadczenia są wysokie? Czy one są w ogóle warte tego, żeby wchodzić w taką umowę? Te świadczenia zależą przede wszystkim od wartości nieruchomości, czyli od tego, jak duże jest mieszkanie, gdzie jest położone lub dom, ale też różnych innych czynników jak wiek, stan zdrowia i inne, które są obliczane już przez fundusze hipoteczne, bo najczęściej to takie podmioty oferują tak zwaną rentę hipoteczną. Więc bardzo różnie, tutaj od kilkuset złotych do kilku tysięcy nawet takie oferty się zdarzają. Czy osoby starsze, seniorzy, czy oni są dzisiaj dobrze chronieni przed takimi sytuacjami, w których no, rzeczywiście zdarzy się po drugiej stronie podmiot, osoba fizyczna, ktokolwiek. Czy one są dobrze chronione przed nadużyciami? Przede wszystkim współczuję seniorom tego, że niełatwo im jest się połapać w tych wszystkich ofertach rynkowych, bo tak jak słyszeliśmy, tych nazw jest bardzo dużo, więc senior nawet nie do końca rozumie, z czym do niego wychodzą te podmioty. Tak naprawdę można wskazać 2-3 podmioty na rynku, które istnieją, które można uznać za wiarygodne, to są fundusze hipoteczne, a wiele drobnych, małych firm, no niestety mimo swych deklaracji o uczciwości, może po prostu nie wytrzymać finansowego obciążenia i może w pewnym momencie przestać wypłacać taką rentę. To, co jest najbardziej groźne dla seniorów, to to, że niestety nad tymi funduszami, nad tymi firmami nie ma nadzoru chociażby KNF-u, czyli Komisji Nadzoru Finansowego, co oznacza, że jeżeli nastąpi bankructwo takiej firmy, to niestety zaprzestanie ona wypłacania takiej renty, a mieszkanie nie będzie już własnością tego seniora. To najgorsza sytuacja. Tak. Co prawda on ma prawo nadal zamieszkiwania, no bo jest jednak wpisany w tej księdze wieczystej. Jeżeli jest dobrze skonstruowana umowa, to nikt go z tego mieszkania nie wyrzuci, ale nie będzie otrzymywał już tej renty. I tutaj same fundusze hipoteczne apelują o pomoc w tej kwestii, o uregulowanie rynku, ale przede wszystkim seniorom jest to bardzo potrzebne, ponieważ wiadomo, społeczeństwo się starzeje, osób starszych jest coraz więcej. Bardzo, bardzo jest to, myślę, im potrzebne, żeby czuły się bezpieczniej. Na koniec zapytam, na co uważać, jeśli już ktoś się zdecyduje z osób starszych, żeby przynajmniej spotkać się, porozmawiać, to na co uważać, o co pytać takiego przedstawiciela takiej firmy? Przede wszystkim wziąć ofertę do ręki i pójść do urzędu gminy, do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, która przysługuje każdemu po 65 roku życia w całej Polsce, w każdej gminie. I tam pokazać prawnikowi i zapytać o opinię. To jest pierwszy krok. I jedyny, może na nim zakończmy, bo później już może nie ma sensu w ogóle nawet wracać, bo żeby się sytuacja nie wymknęła spod kontroli. Pani Marzena Rudnicka, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, była naszym moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję, pani prezes. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Jam w programie trzecim Polskiego Radia. 17 minut do 19, no to zamykając naszą dzisiejszą dyskusję o buspasach. Chciałem się wypowiedzieć na temat dziewczyn jeżdżących na motocyklach, ponieważ zadzwonił pan, który powiedział, że motocyklistki na buspasach, on jako były kierowca autobusu miejskiego, to widzi, że one słabo jeżdżą i będą zawali drogami. Chciałem się do tego odnieść i powiedzieć tak. Dziewczyny na motocyklach w Polsce jeżdżą świetnie. Nie mają wypadków. To są fajne dziewczyny, odważne, jeżdżące bardzo bezpiecznie i miejcie Państwo na uwadze, że co trzeci motocykl w tej chwili na naszych drogach jest kierowany przez dziewczynę. To są fajne dziewczyny, bezpiecznie, fajnie jeżdżące i naprawdę nie są żadnymi zawali drogami. I kropka. Bardzo dziękuję za ten głos i za wszystkie głosy w dzisiejszej audycji popołudniowej. Rozmawialiśmy o buspasach. Przypominam, dlatego, że od 1 kwietnia na wszystkich buspasach w Warszawie będą mogły zgodnie z nowymi przepisami jeździć motocykle. Popołudniowa audycja, 16, prawie 15 minut do 19, a zwykle o tej porze... Reportaż w Trójce. Wielkopostną akcję charytatywną Woreczek Ryżu dla Kenii wymyślili 8 lat temu studenci z Poznania. Postanowili wesprzeć franciszkanów pracujących na misjach w Kenii i Ekwadorze. Zakonnicy prowadzą tam domy dziecka, przedszkola i domy opieki dla najbiedniejszych. Woreczek Ryżu to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. W 2019 roku jeden z franciszkanów, ojciec Mateusz Świętosławski, zarapował bardzo fajny utwór promujący całą akcję Woreczek Ryżu. W spocie widzieliśmy dzieci w Ekwadorze oraz w Kenii i braci pracujących z nimi, opiekujących się każdego dnia. Nazwa projektu Woreczek Ryżu jest takim symbolem, który ma pokazać, że 100 gram ryżu może być dla wielu dzieci w Afryce, w Kenii, jedynym posiłkiem w ciągu dnia. Pamiętasz, jak robiliście woreczek ryżu, woreczki z ryżu? Że się wkładało ryż. I było taki wielki kufer, był kufer z materiałami, przybrało nożyczki, wycinało się ten, zawiązywał i taki właśnie taki woreczek ryżu leciał do pudła. I potem sprzedawaliśmy to. Że tam nie ma jedzenia i że jest jakaś susza. Zaczęło się od tego, że my w autokarze narzekaliśmy, że nie mogliśmy jeść, bo byliśmy głodni tam po basenie chyba. I pani Asia właśnie powiedziała nam o tym, że niektóre dzieci cały dzień głodują. Wody jest bardzo mało. Jesteśmy szkołą niepubliczną, niepubliczna szkoła podstawowa Lokomotywa w Sopocie. My bierzemy udział w różnych akcjach charytatywnych, takich jak woreczek ryżu. To dlatego, że duża część naszej kadry jest związana z wspólnotą franciszkańską w Gdyni. Także zaangażowaliśmy nasze dzieci i szyły woreczki. Uzupełniały je ryżem. Następnie te woreczki. Była waga, odważanie ryżu? Tak, wszystko po kolei, także tak. Czyli te 100 gram? Tak. Zrobiliśmy peron misyjny, no bo skoro Lokomotywa, odpowiednia dekoracja, tak żeby było widać, że to jest peron. Na tym peronie były ustawione najpierw stoły warsztatowe, tak, gdzie były materiały, sznureczki i ryż, gdzie można było przygotować właśnie taki woreczek ryżu. Następnie zostało to zamienione na miejsce, gdzie można wykupić ten woreczek ryżu i to staramy się właśnie włączyć to w jakoś w nasze działania edukacyjne i wychowawcze, no bo wtedy to ma sens. Bo właśnie też oglądaliśmy jakiś film takiego chyba misjonarza czy tam kogoś i no o tym woreczku. I to było smutne, że te dzieci nie mogły nic jeść. Nazywam się brat Robert Kozielski, franciszkanin, misjonarz w Kenii przez 13 lat. 8 lat temu, kiedy jeszcze pracowałem w Kenii, wspólnota akademicka Porciuncula przy naszym kościele franciszkańskim w Poznaniu zorganizowała taką akcję wielkopostną, aby pomóc naszym dzieciakom właśnie w Kenii. I wymyślili nazwę do tej akcji. Woreczek ryżu. 100 gram, który mieści się w dłoni. Bardzo często jest posiłkiem na cały dzień. I dodali 3 aspekty tej akcji. Postu, modlitwy i jałmużny. Postu, aby samemu spróbować i przynajmniej raz w tym wielkim poście spróbować przeżyć na takiej porcji ryżu. I tak to się zaczęło. Najpierw w Poznaniu właśnie przy naszym kościele, potem cała archidiecezja poznańska wzięła jako program duszpasterski. No i to było w zasadzie jakby główne zadanie, też właśnie znajdowanie środków na utrzymanie, na edukację, dożywianie dzieci z naszego tego sierocińca w Kenii, ale też i w Ekwadorze, w świetlicach, które prowadzimy. W Nairobi, w samej stolicy, tam mamy dom formacyjny, seminarium i tam przez pierwsze 4 lata pracowałem. Z lotniska jadąc do centrum miasta, piękne szklane budynki, czujemy się zupełnie jak w Europie. No i za tymi pięknymi szklanymi fasadami rozciągające się slumsy. Później pracowałem w takim miasteczku Limuru, 40 km oddalonych od Nairobi, gdzie mamy dom dziecka dla dziewcząt. W zasadzie był to dom rehabilitacyjny dla dziewcząt z trudnych rodzin, dla dziewcząt wykorzystywanych, ale potem z czasem zaczął się przekształcać właśnie w taki też typowy dom dziecka. W żadnym innym miejscu na świecie nie spotkałem tak wiele sierocińców. Tylu młodych ludzi osieroconych przez AIDS, inne tropikalne choroby z malarią na czele, które rocznie odbierają życie milionom Afrykańczyków. Jestem ojciec Józef z Kenii. Otrzymałem święcenie kapłańskie. Kilka dni temu było wiadomości o Nairobi, jak jest tam przewyrodna. To było okrutne życie, jakie ludzie żyją tam na slumsy, bo ich dom czasami jest karton papieru, brak toalety, czyli można chodzić do toalety gdziekolwiek chcesz, nawet na ulicy. Nie ma kuchni, gdzie można gotować bezpieczne jedzenie. Kiedy chodzi o szkoły, nie ma na stałe szkoły tam w ogóle, bo nie ma miejsca nawet i budować szkoły. Dużo dzieci nie chodzą do szkoły. To jest problem, który jest największy, bo jeżeli są na ulicy, nawet w nocy nie są bezpieczne, to staramy się uratować to dzieci i stworzymy domu dzieci, przyjmujemy każde dzieci opuszczone na ulicy. To są dzieci, którzy nawet stara się pytać, gdzie moje rodzice codziennie, ale nie mamy odpowiedzi. Każde dziecko, które się wykształci, to jest szansa dla niego, może nie pójdzie na ulicę. Pracuję w sekretariacie misyjnym. 2 lata temu byłam w Kenii z taką akcją Światło dla Kenii. A potrzebują wszystkiego. Potrzebują przychodni, wyposażenia tej przychodni, szpitali, szkoły. Dzieci widzieliśmy, w jakich warunkach w internacie przebywają. Żadna polska rodzina by się nie zgodziła dziecko wysłać do takich warunków. Po prostu nasi wolontariusze płakali, jak zobaczyli odrapane ściany, odrapane podłogi, więc możemy sobie wyobrazić. Dzieci na takich metalowych pryczach, no ale w środku no po prostu bardzo ubogo, prawda? Ich całe wyposażenie takiego dziecka do internatu to metalowa skrzynia na takiej pryczy. To jest Meru, ruiny, gdzie pracowałem przed wjazdem tutaj w Polsce. To jest najtrudniejsze miejsce pracowania. Pierwsi misjonarze z Polski stworzyli pierwszy klasztor tam w Kenii. Codziennie staramy się zamiast chodzić do kościoła z książkami albo z innymi rzeczy, tylko codziennie, kiedy chodzimy do kaplicy, bo tam jest parafia, ma 20 kaplic. Każda kaplica ma dużo ludzi, którzy nie nawet znają to, co dzieje w kościele, ale czekają na kapłana, aby dać coś do jedzenia. Takie rodziny, którzy nie mają coś do utrzymania dzieci, bo każdy poniedziałek jest kolejka ludzi, którzy potrzebują jedzenia. Każdy tydzień, każdy poniedziałek. Nie pieniędzy, tylko jedzenia. Czarna ziemia, najgorsza z możliwych, bardzo gliniasta. Kiedy sucho, pęka, rozrywa nawet korzenie drzew. Kiedy mokro, glina zapada się, że można stracić buty i ich nie wyjąć. Ostatnio zaczął padać deszcz, ale przez ostatnie 2 lata nie było praktycznie deszczu. Mieliśmy ogromny problem w kilku naszych misjach. Niedawno wykopaliśmy nowe studnie głębinowe, bo już brakowało wody. Z najnowszą studnią musieliśmy zejść na głębokość 320 metrów. Ilu? 320 metrów głębokości. Już na 180 metrach już nie ma wody. Tu jest taka informacja, która jest też na naszej stronie, że według ONZ każdego roku ponad 100 milionów ludzi na świecie chronicznie cierpi głód. Dla wielu 100 gram ryżu to jedyny posiłek w ciągu dnia. W tej chwili jest plaga szarańczy w Kenii, więc to zwiastuje, że będzie duży głód prawdopodobnie, więc tutaj też się martwimy, jak ci ludzie dadzą radę przeżyć. W informacji jest podawane na stronach internetowych również, że to mówi Europejski Komitet Formacji Rolniczej. Obszary już dotknięte przez szarańcze są praktycznie zniszczone. Owady zatrzymują się na uprawach oraz w lasach i zjadają wszystkie liście, pozostawiają drzewa całkowicie nagie. I mamy taką nadzieję, że będzie coraz więcej tych serc takich wrażliwych na to, co się dzieje na naszych misjach w Kenii, w Ekwadorze. Do wsparcia akcji Woreczek Ryżu zachęca Grupa Mozarda. Zaczęliśmy chyba od 7 tysięcy złotych 8 lat temu. W 2019 roku na 31 grudnia zebraliśmy 214 tysięcy.